करता आया भौंरा भौंरे ने सुनाया, गुनगुन करता आया भौंरा भौंरे ने सुनाया, बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ओ बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोला मैं तुमसे प्यार करता हूँ।